Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Алена Струве. Добры вечар. Раніца. Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Адыходзіць парламент, у якому не было апазіцыі. Хімзавод у Дружным будуецца па начах. Телефонныя лятарэі гуляюць з людзьмі без правілаў. А таксама размова з грамадскім рэдактарам Андрэем Левінавым, успаміны пра дзяды ў курапатах Лявона Баршчэўскага, як звычайна надвор'е, агляд руку, званкі слухачоў і музычная перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». У Менску працуе телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. Ну, а зараз слова Алене для выпуску навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Іракскія сілы бяспекі павінны сёння ўзяць на сябе арганізацыю парадку ў шыіцкай правінцыі Бабіл. Гэта 12-я з 18 іракскіх правінцый, якая будзе перададзеная сілам праамерыканскай кааліцыі. Напярэдадні Белы дом папярэдзіў Багдад пра рэальныя наступствы для краіны ў выпадку, калі дамова працягу тэрміну знаходжання амерыканскіх вайскоўцаў у Іраку будзе адхілена. Усесветны саміт па фінансавым крызісу адкроецца 15 лістападу ў Вашынгтоне. У форуме возьмуць удзел лідары групы 20 найбольш эканамічна моцных краін свету. Як заявілі ў Белым доме, мэта саміту ў сумеснай выпрацоўцы прынцыпаў усесветнага фінансавага рэфармавання. Паводле амерыканскага вайсковага камандавання ў Афганістане ў часе рэйдаў сілаў кааліцыі забітыя 55 паўстанцаў. Таксама ў часе сутыкненняў з талібамі загінулі трое афганскіх паліцыянтаў, 9 параненыя. Злучаныя Штаты возьмуць удзел у місіі еўразвязу ў Косаве. Адпаведная дамова была падпісаная ў сераду ў Брусэлі. Як сказаў пасланец ЗША Дэніел Фрыд, упершыню амерыканцы будуць удзельнічаць у падобнай місіі еўразвязу. Міжнародныя донары абяцаюць Грузіі выдзяленне фінансавай дапамогі ў памеры болей за 4,5 мільярды даляраў. Пра гэта заявіла камісар еўразвязу Беніта Феррера Вальднер. Рашэнне было прынята ў часе міжнароднай канферэнцыі ў Брусэлі. Такім чынам, сёння 23 кастрычніка, чацвер, у Менску 7 гадзінаў і 2 хвіліны, і мы працягваем ранішні жывы эфір Радыё Свабода. Зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны эфіру. Сёння нацыянальны сход трэцяга склікання складае свае паўнамоцтвы. Упершыню фінальнае пасяджэнне абедзвюх палат будзе сумесным. Старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў адсутнасць плюралізму тлумачыць тым, што парламент не пляцоўка для палітычных дэбатаў. Працягваюцца суды над грамадскімі актывістамі, заведзеныя падчас выбарчай кампаніі. Так, Андрэя Левінава з Віцебску, звольненага з міліцыі, у бліжэйшы час чакаюць 3 працэсы. Кіраўнік міжнароднага валютнага фонду заявіў, што перамовы паміж беларускім урадам і МВФ адносна выдзялення Беларусі крэдыту на 2 мільярды даляраў пачнуцца цягам бліжэйшых дзён. Актывісты ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў пасёлку Дружны плануюць стварыць усебеларускую экалагічную арганізацыю. Паводле назіранняў мясцовых, хімзавод будуецца па начах. У цэнтры глыбокага знайшлі нямецкую авіяцыйную бомбу. Машыністы эскаватару спачатку зблыталі яе з трубой. Усё больш кліентаў мабільных аператараў Беларусі ўцягваюцца ў тэлефонныя лятарэі, дзе няма ясных правілаў гульні, і на ўдзельнікаў настаўленыя фінансавыя пасткі. А цяпер інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі. Удзень на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Раніцаю месцамі ў паўднёва-ўсходніх раёнах туман, вецер паўднёвы, удзень з пераходам на паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску і Менску 7-9, у Горадні 8-10, у Магілёве і Берасці 9-11 і ў Гомелі 12-14 градусаў цяпла. Сёння афіцыйна складуць свае паўнамоцтвы дэпутаты Нацыянальнага сходу Беларусі. Развітацца з дэпутатамі, тэрмін дзейнасці якіх скончыўся, прыйдзе Александр Лукашэнка. Паведамляе Уладзімір Глот. У сённяшнім развітанні ёсць свая адметнасць. Раней заключнае паседжанне Савет Рэспублікі і Палата прадстаўнікоў праводзілі паасобку. Сёння ўпершыню разам. Запланаваную прысутнасць кіраўніка дзяржавы спікер Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў тлумачыць так. Прыход заседание – это центр нашей с вами работы. Журналіст Юрий Патьомкін, який освітляв працю національного сходу, адзначає, знешне у третьому скликанні було більш порозуміння поміж обидвіма палатами. Раней здаралися більш часто випадки, коли законопроекти верталися так званими сенаторами у нижнюю палату. Але після того, як була створена така координаційна рада на узровні керівництва палати, представників Совета Республіки, все це і питання оперативно здималися. І вже нема такого напруження, як було неколі, коли депутати палати представників кривдилися на те, що їх називали нижні палати, а Совет Республіки – це верхня палата. Ну, а сутностних змін я не бачу, все так же ж вельми хутко штампуються законопроекти, не ведячи на то, і складані вони економічно, і соціально. На думку політолога, самая велика адметність національного сходу третє скликання – гэта адсутність у ім усялякая позиція. Вадим Попов оцінює гэта назвичай становча. Давайте второму созову вернемся. 8 груп, явная и неявная оппозиция, шум и треск много. Поэтому перенос работы непосредственно в комиссии заставляет любого депутата избранного там работать. Мотивации некуда. Здесь не площадка для политических баталий, а это площадка для создания законов. Генерал Валерий Фролов был одним из организаторов оппозиционной депутатской группы «Республика» у палате представников другого скликания. И он каже. Сустракався с хлопцами, которые остались там, ну, яких я добре ведаю. Я ребята спрашиваю, как там у вас там дела? Да скучновато им, откровенно говоря. Так хоть мы привносили, конечно, ну, разве может там 8-10 человек что-то изменить? Ну, как-то веселее было, как шустрее, какой-то споры. Ну, если Попову нравится болото, где-то никто не квакает, ну что ж, это его право, в общем-то. Наверное, ему как достаточно пожилому человеку, даже старше меня, в общем-то, наверное, более комфортнее сидеть, когда все тихо. Лічить Валерій Фролов. Ну, а депутати чергового скликання Національного сходу повинні приступити до своїх обов'язків у кінці цього місяця. У новий склад парламенту не пройшов ні один опозиціонер, ні у водний закругов не проводився другий тур голосування. Многие назиральники виказують міркування, що усі нові депутати пройшли по списі ад улади. Тим часом суди над былими кандидатами у депутати громадськими активістами протягуються. У середу Єльський районний суд заочно оштрафував активіста АГП, назиральника Дяніса Рабянка, быццам бы за порушення законодавства о виборах на $500. Сьогодні у Барановичах відбудеться судовий процес поводля позову былого кандидата у депутати Миколая Чорновуса об обороні гонору і годності. У чеканні суду і былий вітебський міліціянт Андрій Левінов. С протягом темы Инна Студинская. Миколай Чорновус не один раз отстоивал интересы барановицких предпринимальников, подавал заявки у гарвыканкам на проведение пикетов, писал заявы у податковую инспекцию, вел перамовы с представниками украинской амбассады у Беларуси, как у 5-километровой помежной зоне украинцы разместили оптовые рынки. Активная позиция Чорновуса давно не подобается мясцовым уладам. 24 травня у барановицкой газете «Наш край» з'явился великий артикул на двух сторонках, який, на думку Миколая Чорновуса, был, так бы мовить, заказным. Уже все знали, что Чорновус идет в депутаты. Худенко такой Николай Николаевич в нашем крае пишет большую статью. В охоту за камня, ох, как в охоту. Вылил все это, и я подал в суд защита чести. Сегодня о половине десятую у Барановичском городском суде почнется разгляд по зову былого кандидата у депутата Миколая Чорновуса. Витебского милицианта Андрея Левинова, який на этом тыдне з'являється громадским редактором Радио Свобода, у ближайшей перспективе чекает три судовые процессы. Один – это восстановление на службу. Второй суд – защита чести, достоинства, деловой репутации. И третий суд – без меня меня, как говорится, женили, без меня вынесли решение, оштрафовали меня на 10 базовых величин за то, что я якобы, еще находясь на службе, избил высокопоставленного сотрудника милиции. Андрей Левинов має намір пройти усі судові інстанції, які предугляджені законодавством. Від районного суду першої інстанції, касаційних скаргів у Верховний суд, Конституційний суд, каб потім оспрещувати рішення білоруських судів у міжнародних судах. Були міліціянт і були кандидати у депутати Андрей Левинов каже. З однієї сторони, я сподіваюся, що суд все-таки примет решение в соответствии с законом, а с другой стороны, реально смотря на вещи, я понимаю, что, скорее всего, суд примет решение совершенно не в соответствии с законом. Вы же понимаете, что любой закон у нас как удобно, так его и поворачивает. И Андрея Левинова, и Дениса Рабянка судили заочно, хотя ни одному, ни другому не поведомили письмово про спозву про судовое поседжение. А потом только из решения суду спадар Рабянок, до прикладу, доведался, что он нібито наумисно ухилялся от явки у суд. І крыху пазней у нашай праграме вы пачуеце размову з грамадскім рэдактарам Радыё Свабода на гэтым тыдні Андрэем Левінавым, капітанам міліцыі з Віцебску, які быў звольнены са службы. Наш корэспандэнт прапануе яму адказаць на пытанне, ці роўныя перад законам звычайныя грамадзяне і чыноўнікі. Ну а зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму новай беларускай Атлантыды. Вільня знітавана з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Вільня – крывіцкая мекка, якая несупынна вабіць беларусаў. І гісторык мастацтва Сергей Харэўскі кажа, што Вільня – адзін з самых прыгожых беларускіх мітаў. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Новую перадачу «Беларуская Атлантыда» вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме. Яна пачынаецца о 18 гадзіне. 7 гадзінаў і 11 хвілінаў у Менску. І зараз слова Любові Лунёвай, якая чытала свежыя нумары незалежнага друку. Наша Ніва надрукавала інтэрв'ю з кіроўцам аўтамабіля, які збіў чалавека. Што перажывае чалавек у першыя хвіліны пасля здарэння ў чаканні сырэнаў хуткай і даі? Як пераадолець стрэс? Чытайце ў свежым нумары газеты. Сергей Харэўскі ў артыкуле «Ключ да адзінства» высвятляе, як будзе выглядаць сталіца ў бліжэйшай будучыні. Аўтар робіць выснову, што Менск, як і ўся Беларусь, яшчэ ніколі не нёс такіх стратаў гістарычна-культурнай тоеснасці, які ён перажывае цягам апошніх гадоў. Архітэктурныя сімвалы, што былі важнымі і для нашых бацькоў і дзядоў, піша аўтар, важнейшыя для нас, чым калі ў нашай гісторыі. Бо за знішчэннем ці непапраўнай трансфармацыі ясна праглядае страта нацыянальная ідэнтычнасці і ўласных каштоўнасцяў. Газета «Вольная глыбока» распавядае пра тое, што ў цэнтры глыбокага знайшлі нямецкую авіяцыйную бомбу. Машыністы экскаватараў думалі, што гэта труба, і пачысцілі яе, але потым зразумелі, што трэба тэрмінова выклікаць сапэраў. Чэракаўскія навіны распавядаюць пра серыю выклікаў на допыты жыхароў раёна ў справе выбуху 4 ліпеня ў Менску падчас святочнага канцэрту. Людзі паміж сабой абмяркоўваюць гэта. Выклікаюць нават школьнікаў і студэнтаў, якія вучацца ў Менску. Камсамольская правда Беларусі падлічыла, ці можа звычайны беларус набыць кватэру ў крэдыт. З якімі праблемамі можна сутыкнуцца? Чаму банкі пазычаюць няшмат грошай? Адказы на гэтае пытанне ў свежым нумары газеты. На планеце фінансавы крызіс. Яго крокі ўжо адчуваюцца ў Беларусі. Што нас чакае ў будучыні? Чытайце пра гэта ў артыкуле «Эканамічны крах Амерыкі», прадказаны ў Біблії, у свежым нумары «Камсамолкі». Вы на хвалях Радыё Свабода. Адзін з нашых слухачоў у вершаванай форме адгукаецца на тое, што Беларусь, паводле арганізацыі «Рэпарцёры без межаў», заняла, паводле рэйтынгу свабоды СМІ, месца ў апошняй дваццатцы. Рейтинг СМИ на Белоруссии брало 172 краины, а какие нам новины? Мы на 154-м месте, а точнее занимают Кореи, может, некие племены, пигмеи. Ранее народную волю, борисовские новины были у Белсоюз в руку, а теперь не, усюду ладу ткнула свою косматую руку. Как терпеть боли, читать народной воли? Звонки на свободу. Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер. Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить. Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. 7:15 і на чарзе навіны з Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Перамовы паміж беларускім урадам і міжнародным валютным фондам адносна выдзялення Беларусі рэзервовага крэдыту памерам у 2 мільярды даляраў пачнуцца цягам бліжэйшых дзён. Пра гэта заявіў кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан. Паводле ягоных слоў, глабальны фінансавы крызіс закрануў беларускую эканоміку і яе доступ да вонкавых фінансаў. Як падаюць сёння міжнародныя фінансавыя агенцыі, у сувязі з глабальным крызісам, акрамя Беларусі, раней па дапамогу да міжнароднага валютнага фонду звернулися Ісландія, Пакистан, Угорщина і Україна. Нацыянальны сход трэцяга склікання Беларусі складае сёння свае паўнамоцтвы. Упершыню фінальнае паседжанне абедзвюх палат будзе сумесным. Старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў тлумачыць адсутнасць плюралізму тым, што парламент не пляцоўка для палітычных дэбатаў. Злучаныя Штаты Амерыкі пакуль не бачаць неабходнасці ў далучэнні да рашэння еўразвязу аб частковым прыпыненні візавых санкцый для беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта заявіў у Вашынгтоне намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель. У Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі Беларусь у еўрапейскіх праграмах добрасуседства з удзелам прадстаўнікоў еўрапейскіх структур, беларускіх грамадскіх арганізацый і экспертаў. У беларускай сталіцы працягваецца жалобная імпрэза, прысвечаная 65-му годкам знішчэння менскага гета. У Менску на вуліцы Сухой адкрыўся помнік ахвярам гета, якіх прывезлі ў Беларусь з Нямецчыны да іншых краін заходняй, цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. А цяпер інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі. Удзень на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў Віцебску і Менску 7-9, у Гародні 8-10, у Магілёве і Берасці 9-11 і ў Гомелі 12-14 градусаў цяпла. Актывісты ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў пасёлку Дружны хочуць стварыць усебеларускую экалагічную арганізацыю. Зараз яны праводзяць экалагічныя канферэнцыі ў шэрагу рэгіёнаў краіны. Адначасова ў Дружным працягваецца супрацьстаянне жыхароў з мясцовымі ўладамі і расійскай прыватнай кампаніі па вытворчасці ядахімікатаў «Август Бел». З працягам тэмы Галіна Бакунчык. Першая экалагічная канферэнцыя з удзелам навукоўцаў і абласной грамадскасці адбылася ў Менску. Значную частку прысутных на ёй складалі ініцыятары стварэння агульнабеларускай грамадскай арганізацыі, жыхары пасёлку Дружны, якія змагаюцца супраць будаўніцтва хімзаводу ў іх мясцовасці. Адна з іх – Алена Будкоўская. Гэтак тлумачаць мэту ініцыятывы. Апошнім часам адбываецца столькі негатыўных з'яў экалагічных. Мы павінны былі пэўна апынуцца ў такой сітуацыі, як мы і наша змаганне з будаўніцтвам хімзаводу. Мы амаль што прачнуліся, зразумелі, што гэта трэба рабіць. Таму мы вырашылі нават на гэтай сустрэчы, што трэба наш, можа, крыху горкі досвед перадаць па рэгіёнах. Таго, каб мы ўсе навучыліся проста адзін аднаму дапамагаць. Адначасна ў Дружным мясцовыя ўлады і адміністрацыі прадпрыемстваў працягваюць ціснуць на актывістаў, якія супрацьстаяць будаўніцтву расійскага хімзаводу. Адна з іх інжынер ЦЭЦ-5 Таццяна Рысевец праз суд дамаглася скасавання спагнання, ускладзенага на яе адміністрацыі прадпрыемства. Аднак была вымушаная звольніцца. І вось як гэта патлумачыла. Меня предупредили люди из охраны, что им дана команда отслеживать каждый мой шаг и докладывать директору. Уже есть люди, которые тебя сдадут. В таких условиях работать невозможно. И все сейчас меня встречают, жалко, что невозможный моральный климат, невозможное, значит, давление руководства. Это, ну, очень людям тяжело. Я считаю, что время и Бог все расставит на свои места, и каждый получит по заслугам, в том числе и наш директор. Что сегодня отбывается у Дружным, поведомляя один из активистов Сергей Образовский. Завод будуется по ночам. Як злодзей. Абстаноўка вакол гэтай сітуацыі накаляецца. І людзі, бачачы то, што ўлады ігнаруюць іхняе мненне і іхнюю бяспеку, народ гатоў апяць выйсці на вуліцы. Мы зараз ледзь стрымліваем у гэтым намеры, бо хочам падаць некалькі іскаў у суды аб нарушэнні законадаўства Рэспублікі Беларусь. Але калі гэтыя іскі будуць адхіленыя, то мы не будзем болей людзей стрымліваць, і хай будзе як будзе. сказаў Сергій Абразоўскі. Я нагадаю, што будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў распачала расійская прыватная кампанія «Аўгуст Бел». Супраць будаўніцтва заводу пратэстуюць жыхары пасёлкаў Дружны, Свіслач, Рудзінск, Дукора і іншых. Яны звярталіся з заявамі пратэсту ў Канстытуцыйны суд, пракуратуру, урад краіны і да Аляксандра Лукашэнкі. За ўдзел у недазволеных мітынгах шэраг актывістаў пакараныя буйнымі штрафамі, яны атрымалі папярэджанні пракуратуры і былі звольненыя з працы. 7:20 у Менску. Ну а зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус. Эмацыйна ўспрынялі нашы чытачы паведамленне з фота і відэакадрамі пра тое, што Александр Лукашэнка разам з пазашлюбным 5-гадовым сынам Мікалаем узяў удзел у вайсковых вучэннях восень 2008. Йорг. Водзе ідыятызм. Ясь. А хто яшчэ скажа, што стары Лукашэнка не вызначыўся са спадкаемцам? Плац з Менску. Ідыятызм у вашай галаве, спадар Йорг. Чалавек глядзіць уперад, жыве будучыняй, а вы адным днём. Таму і такія ацэнкі. А варта думаць, як будзем жыць мы, што будзем рабіць? Ці будзем шакаць дэмакратыі і незалежнасці, ці пакуль Лукашэнка стане дэмакратам? Задайце сабе пытання, што буду рабіць гэты год, наступныя 5, потым яшчэ 5. Калі здолееце знайсці адказ, тады вам няма чаго баяцца. Жаўнер. Пяройдзены ўсе межы. Ужо здаецца не толькі сціпласці ці прыстойнасці, але і розуму. Была прыдуманая форма галоўнакамандуючага, а цяпер і форма сына галоўнакамандуючага. А вы, генералы, не сорамна аддаваць чэсць жэўжыку? У Варшаве адбылася сустрэча дэлегацыі беларускай апазіцыі з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. З гэтай нагоды Вітусь Згорадні напісаў: лякмусавая папера – гэта адносіны ўлады да апазіцыі і да польскай меншасці, якая таксама ў апазіцыі да гэтай бальшавіцкай улады. Бо польскую меншасць, лаяльную да рэжыму, ніхто не чапае. Як, зрэшты, не чапае і памяркоўных беларусаў, якія таксама не зачапляюцца з уладай, ціхенька сябе гандлююць без падаткаў. Такія вось беспрацоўныя, законапаслухмяныя, а на самой справе злачынныя элементы, таму што штодня парушаюць закон. Споўнілася 75 гадоў выдатнаму беларускаму кінарэжысэру Ігару Добралюбу. Майстар сустрэў дату вельмі хворым і забытым чыноўнікамі ад культуры, але не сябрамі і прыхільнікамі ягонага таленту. Сергей з Берліну. Сапраўдныя свінні ля ўлады сілкуюцца ад таленту выдатнага рэжысэра. Шкада, што так даводзіцца завяршаць жыццё ў гэтай краіне сапраўднаму таленту Ігару Добралюбаву. Мы памятаем вас і вашыя фільмы. Дзякуй і нізкі паклон. Кінакрытык. Пры гэтай уладзе творца мусіць быць халуём. Любая спроба быць самастойным, выяўляць у мастацтве сваё бачанне свету, жорстка караецца. Мастакоў і мастацтва дыктатура ці падпарадкоўвае, ці знішчае. Здароўя вам, Ігар Міхайлавіч, і шчырая падзяка за сумленнасць. Беларускі клуб «Батэ» ў футбольным матчы Еўрапейскай лігі чэмпіёнаў згуляў у нічыю з расійскім «Зенітам», што ёсць сур'ёзным поспехам айчыннага футболу. І вось прапанова заўзятара нашага чытача Сярогі. Ганчарэнку ў зборную, а штангі назад у Іран. Ці яшчэ куды далей? Шкада, ГДР сканаў. Там у яго хапіла б працы. Это быў агляд дыскусіі чытачоў нашага сайту «Свабода.орг». Ну а зараз аб праграме сённяшняга эфіру тэлеканалу «Белсат». Сёння на «Белсаце». А 21:15 навіны са свету эканомікі і фінансаў. Ці ўдарыць сусветны крызіс па кішэні беларусаў? Усё гэта ў тэлежурнале «Кішэня». А 21:35 дакументальны фільм з цыклу «Інтэрнаўты выбіраюць. Лінія Сталіна. Гонар ці ганьба». І ў 22:50 чарговая порцыя адреналіну ад стваральнікаў дэтэктыўнага серыялу «Афіцэры». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце». Вы застаіцеся на хвалях «Радыё Свабода» і зараз слова Змітру Бартосіку. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы працягваем слухаць Андрэя Плясанава. Наш госць па адукацыі – тэатральны рэжысёр. Працаваў на студыі «Летапіс» кінастудыі «Беларусьфільм». Часам Барт шкадуе, што пакінуў рэжысуру. бо акрамя гурту «План» у Плясанова былі яшчэ іншыя пляны. У 1978 годзе са с маёй знаёмай зрабілі пераклад п'есы, якая была напісана у 1953 годзе. Яна называлась «Смерць шефа» или «Любовь к оппозиции». Написана была нейким немецким аутарам, причым ўсё происходило в Украіне, у нейким там, ці Мазамбіку, ці там у Венесуэле нейкай. І вось там шеф, гэта мелось на увазе, кіраўнік краіны, вызывае да сябе свайго начальніка аховы, кажа, слухайце там, Карлос, тут мне кажуць, што ў нас ніякай дэмакратіі нема. Так як же нема? У нас же все нормально. Зробите еще, чтобы больше было. А як? Ну, вот у нас есть там некий кабак посередине. Нехай они говорят все, что хотят. Платите им гроши, нехай там трындят, что хотят. Про меня я не буду на их ничего. Не будем их расстреливать, вешать. Нехай робить. Что, можно? Можно. Тот пошел, дал им гроши и каже, все, будете оппозицией, робите, что хотите. И они восприняли это по полной программе. Несколько месяцев пили, кричали, ходили. И скончилось тем, что этого диктатора звели. И на этом пьеса заканчивается. Вот я эту пьесу хотел ставить в 78-м годе. Потом я подумал, что можно ее поставить можно и в 85-м, когда я уже закончил институт и уже имел махшимость. Потом гляжу, я на актуальная, и в 93-м была. А зараз так подумаю, может достать и подумать, может некий театр изгодится здесь, например, у Варшаве, ее поставить. Во всех краинах света она актуальна и будет актуальна еще, может, сотни лет, пока будут основать державы. Выйду на пенсию, пусть у меня будет вельми много часу вольного, и, может, подумаю. Ты вспоминаешь той день, як настала тут ночь, был народ, а стал тень, и по твары б'е дождь, а лишь с рынки протри запали, душа у жар, хай пылают костры. Каб виднелась под хмар, час имкливо бежить, праз стагоддзя веки, и не треба ўжо выть без братерской руки, только память и сык нам, як вечный докор, а мертвелый язык, опустелы твой двор. Ти пытал ты себе, чему дом твой зовется, Захад три, полночь шесть, а мяне б'е отчай. Клепнуться и сёння назвать мое место, кресы всходни и северо-западный край. Чорний павой був і век золотий, був сляпий я з тобой, ти не вже назавжди, день за днем пролетить у маркотливым сне, хіба ж так варта жить, чи ти думав, чи не? Чи спытаў ты сябе, чаму дом твой завецца Захад тры паўнач шэсць, а мяне б'е адчай. Калі пнуцца і сёння назваць маё месца. Сем 7:30 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода. На чарзе Алена Струва и международные новины. Вакол свету за 100 секундов. Иракские силы безопасности повинны сегодня взять на себе организацию парадку у шиитской провинции Бабил. Это 12-я из 18 иракских провинций, якая будет передадена силам проамериканской коалиции. Пакистан подозрае США у нанесенні удару на рэлігійную школу на паўночным захадзе краіны, што на мяжы з Афганістанам, у выніку чаго загінулі найменей 4 чалавекі. Паведамляецца, што раней у верасні ў выніку ракетных удараў у гэтай жа мясцовасці былі забітыя 23 чалавекі, галоўным чынам сваякі былога галоўнакамандуючага талібанам. Усесветны саміт па фінансавым крызісу адкрыецца 15 лістапада ў Вашынгтоне. У форуме возьмуць удзел лідары групы 20 найбольш эканамічна моцных краін свету. Паводле амерыканскага вайсковага камандавання ў Афганістане ў часе рэйдаў сілаў кааліцыі забітыя 55 паўстанцаў, таксама ў часе сутыкненняў з талібамі загінулі трое афганскіх паліцыянтаў, 9 параненыя. Паліцыя дапытала ўладальніка вядомай лондонскай крамы Хэрадс Махамеда Аль-Фаеда, бацьку блізкага сябра прынцэсы Даяны Додзі. Аль-Фаед старэйшы падазраецца ў сексуальных дамаганнях 15-гадовай дзяўчынкі. Скотланд-Ярд пацвердзіў, што Аль-Фаед добраахвотна наведаў паліцэйскі пастарунак і правёў там паўгадзіны. Гэта былі навіны, а мы працягваем нашу праграму. Я нагадаю, якія тэмы мы асвятляем у гэтай гадзіне жывога эфіру. Сёння нацыянальны сход трэцяга склікання складае свае паўнамоцтвы. Упершыню фінальнае пасяджэнне абедзвюх палат будзе сумесным. Старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў адсутнасць плюралізму тлумачыць тым, што парламент не пляцоўка для палітычных дэбатаў. Працягваюцца суды над грамадскімі актывістамі, заведзеныя падчас выбарчай кампаніі. Так Андрэя Левінава з Віцебску, звольненага з міліцыі, у бліжэйшы час чакаюць 3 працэсы. Кіраўнік міжнароднага валютнага фонду заявіў, што перамовы паміж беларускім урадам і МВФ адносна выдзялення Беларусі крэдыту на 2 мільярды даляраў пачнуцца цягам бліжэйшых дзён. Актывісты ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў пасёлку Дружны плануюць стварыць усебеларускую экалагічную арганізацыю. Паводле назіранняў мясцовых, хімзавод будуецца па начах. Усё больш кліентаў мабільных аператараў у Беларусі ўцягваюцца ў тэлефонныя латарэі, дзе няма ясных правілаў гульні і на ўдзельнікаў настаўленыя фінансавыя пасткі. А цяпер інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі, у дзень па большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў Віцебску і Менску 7-9, у горадні 8-10, у Магілёве і Берасці 9-11 і ў Гомелі 12-14 градусаў цяпла. Сёння афіцыйна складуць свае паўнамоцтвы дэпутаты Нацыянальнага сходу Беларусі. Развітацца з дэпутатамі, тэрмін дзейнасці якіх скончыўся, прыйдзе Александр Лукашэнка. Паведамляе Уладзімір Глот. У сённяшнім развітанні ёсць свая адметнасць. Раней заключнае паседжанне Савет Рэспублікі і Палата прадстаўнікоў праводзілі паасобку. Сёння ўпершыню разам. Запланаваную прысутнасць кіраўніка дзяржавы спікер Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў тлумачыць так. Прыход прэзідэнта на заключнае заседанне і ацэнка нашай з вамі работы. Журналіст Юрый Пацёмкін, які асвятляў працу нацыянальнага сходу, адзначае, знешне ў трэцім скліканні было больш паразумення паміж абедзвюма палатамі. Раней здараліся больш часта выпадкі, калі законапроекты вярталіся так званымі сенатарамі ў ніжнюю палату. Але пасля таго, як была створана такая каардынацыйная рада і на ўзроўні кіраўніцтва палаты прадстаўнікоў Савета Рэспублікі, все гэтыя пытанні аператыўна здымаліся. І ўжо няма такога напружання, як было некалі, калі дэпутаты палаты прадстаўнікоў крыўдзіліся на тое, што іх называлі ніжняя палата, а Савет Рэспублікі гэта верхняя палата. Ну, а сутнасных зменаў я не бачу, ўсё так жа ж вельмі хутка штампуюцца законапраекты, нягледзячы на тое, ці складана яны эканамічна ці сацыяльна. На думку палітолагаў, самая вялікая адметнасць нацыянальнага сходу трэцяга склікання гэта адсутнасць у ім усялякай апазіцыі. Вадзім Папоў ацэньвае гэта надзвычай станоўча. Давайте к второму созову вернемся. 8 групп, явная и неявная оппозиция, что мы кресло много. Поэтому перенос работы непосредственно в комиссии заставляет любого депутата избранного там работать. Ему деваться некуда. Здесь не площадка для политических баталий, а это площадка для создания законов. Генерал Валерий Фролов быў адным з арганізатараў апазіцыйнай дэпутацкай групы «Рэспубліка» у палаце прадстаўнікоў другога склікання. Ён кажа: сустракаўся з хлопцамі, якія засталіся там, ну, якіх я добра ведаю. Я ребята спрашиваю, как там у вас там дела? Да скучновато, им откровенно говоря. Так хоть мы привносили, конечно, ну, разве может там 8-10 человек что-то изменить? Ну, как-то веселее было, как шустрее, какой-то споры. Ну, если Попову нравится болото, где-то никто не квакает, ну что ж, это его право, в общем-то. Наверное, ему, как достаточно пожилому человеку, даже старше меня, в общем-то, наверное, более комфортнее сидеть, когда все тихо. Это быў былы дэпутат Валерый Фралоў. Ну, а дэпутаты чарговага склікання нацыянальнага сходу павінны прыступіць да сваіх абавязкаў у канцы гэтага месяца. У новы склад парламенту не прайшоў ніводзін апазіцыянер, ні ў водныя закругаў не праводзіўся другі тур галасавання. Многія назіральнікі выказваюць меркаванне, што ўсе новыя дэпутаты прайшлі па спісе ад улады. Тым часам суды над былымі кандыдатамі ў дэпутаты грамадскімі актывістамі працягваюцца. У сераду Ельскі раённы суд завочна аштрафаваў актывіста АГП назіральніка Дзяніса Рабянка быццам бы за парушэнне заканадаўства аб выбарах на 500 даляраў. Сёння ў Баранавічах адбудзецца судовы працэс паводле пазову былога кандыдата ў дэпутаты Мікалая Чарнавуса аб абароне гонару і годнасці. У чаканні суду і былы віцебскі міліцыянт Андрэй Левінаў. С протягом темы Инна Студинская. Миколай Чернавус не один раз отстоивал интересы барановицких предпринимальников, подавал заявки у гарвыканкам на проведение пикетов, писал заявы у податковую инспекцию, вел перамовы с представниками украинской амбасады в Беларуси, каб у 5-километровой помежной зоне украинцы разместили оптовые рынки. Активная позиция Чернавуса давно не подобается мясцовым уладам. 24 травня у барановицкой газете «Наш край» з'явился великий артикул на двух сторонках, який, на думку Миколая Чернавуса, был, так бы мовить, заказным. Уже все знали, что Чернаус идет в депутаты. Худенко такой Николай Николаевич в нашем крае пишет большую статью. В охоту за ко мне, ох, как в охоту. Вылил все это, и я подал в суд защита чести. Сегодня о половине десятую у Барановичском городском суде почнется разгляд по зову былого кандидата у депутата Миколая Чернавуса. Витебского милицианта Андрея Левинова, який на этом тыдне з'являється громадским редактором Радио Свобода, у ближайшей перспективе чекает три судовые процессы. Один — это восстановление на службу. Второй суд — защита чести, достоинства, деловой репутации. И третий суд — без меня, меня, как говорится, женили, без меня вынесли решение, оштрафовали меня на 10 базовых величин за то, что я якобы, еще находясь на службе, избил высокопоставленного сотрудника милиции. Андрей Левинов мае намер прайсці ўсе судовыя інстанцыі, якія прадугледжаныя законадаўствам. Ад раённага суду першай інстанцыі, касацыйных скаргаў у Верховны суд, Канстытуцыйны суд, каб потым аспрэчваць рашэнні беларускіх судоў у міжнародных судах. Былы міліцыянт і былы кандыдат у дэпутаты Андрей Левинов кажа: с одной стороны, я надеюсь, что суд все-таки примет решение в соответствии с законом, а с другой стороны, реально смотря на вещи, я понимаю, что, скорее всего, суд примет решение совершенно не в соответствии с законом. Вы же понимаете, что любой закон у нас как удобно, так и поворачивается. И Андрея Левинова, и Дениса Равянка судили заочно, хотя ни одному, ни другому не поведомили письмово про спозву про судовое поседжение. А потом только с решения суду спадар Равянок, до прикладу, доведался, что он нібито наумисно ухилялся от явки у суд. Праз полхвилины размова с громадским редактором Андреем Левиновым. А зараз обвестка про черговое подороже свободы. Гайлоўка – невялікі гарадок у 12 кілометрах ад беларускай мяжы, які, хаця і знаходзіцца на тэрыторыі Польшы, мае беларускія гімназіі і ліцэй, музей беларускай культуры і штогадовы фэст царкоўнай музыкі. Але найперш ён адметны людзьмі, якія ашчадна захоўваюць свае этнічныя карані. Пра Гайлоўку, польскую і беларускую, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Подорожные нотатки из Гайноки у нашей вечеровой программе, якая начинается о 18-й године. Зараз 7.40 у Менску. Громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні былы милициант з Витебску Андрей Левинов. Пасля того, як насуперак кіраўніцтву ён вырашыў удзельнічаць у парламенцкіх выбарах, офіцера з 15-гадовым стажам службы звольнілі. Наш корэспандэнт Александр Байчун гутарыць з ім сёння пра тое, ці аднолькава роўныя перад законам звычайныя грамадзяне і чыноўнікі. Шараховец з грамадствам з аднаго боку і дзяржава з чыноўнікамі з іншага. Яны, на ваш погляд, знаходзяць паразуменне? Общество на страшнай апатіі. І эта апатія – это как защита ад государства. В нашем обществе сложилась, на мой взгляд, катастрофическая ситуация. У нас чиновник, закон, только потом человек. Должно быть совершенно наоборот. Человек, закон и чиновник. А народ доверяет закону? Простые люди, они не верят в справедливость закона, потому как видят, что закон защищает конкретного чиновника. Самое главное, какую должность он занимает. Чем выше он, тем больше закон его защищает. Чему держава не обороняет шараговца? Если затронуты интересы простого человека, государство ничего, абсолютно ничего не делает в защиту этого человека. Потому что, как правило, само же государство и нарушает права этого самого обычного человека. Однако те и дочекаемся перемену. Я очень сомневаюсь, что депутаты 4-го созыва что-то поменяют. Предыдущие депутаты отменили льготы. Эти, скорее всего, еще повысят пенсионный возраст и так далее и тому подобное. Ну а что с идеей милиции народная доверу, якую вы вылучали в своей программе? Милиция, как я уже говорил, это прежде всего в лице граждан, это карательный орган. Он не должен быть карательным. Милиция стоит на страже закона, должна защищать простой народ. Но сотрудник милиции сам не защищен от беспредела, который творит в отношении него его же руководство. А не будучи защищенным сам, он не в состоянии защищать простого человека, свой народ. Сами милицианты хоть разумеют сущность вашей идеи? Как в принципе любой чиновник, он не понимает, что это его народ нанял защищать свои права, стоять на страже своих прав. Сотрудника милиции, исходя из наших законов, складывается впечатление, что его наняло государство. А фактически он нанимает народ, потому как народ за народные деньги он осуществляет свою деятельность, должен защищать этот самый народ. Главный редактор «Свободы» – вы. Я нагадаю, что громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні милициант з Витебску Андрей Левинов. Ён был зволены со службы пасля того, як вырашыў удзельнічаць у парламенцкіх выборах. Ну а зараз слово нашай слухачцы. Апошнім часам наши оппозиционеры стараются як-нибудь переиначить свою работу. Видят, что много лишнего наделали, много лишнего принесли вреда своей стране. Беларуси. На днях вот слухаю, некоторые говорят, что надо ходить по квартирах, разъяснять людям, что значит такое жизнь в демократических странах. И я вот думаю сама себе, ну это может и отчасти и потребно. Я не политолог, я не журналист, просто своей колокольни считаю, что потребно правду говорить об своем народе, об своем президенте, об своей краине, и это будет вельми добро. І зараз у Менску працює телефон-аўтаадказнік для запісу вашых меркаванняў. Менскі нумар 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. Ну а на нашым сайце свабода.орг мы праводзім апытанне, каму аддаюць чэсць беларускія генералы. Мы прапануем 5 варыянтаў адказу. Александру Лукашэнку, 5-гадоваму хлопчыку, сыну вярхоўнага галоўнакамандуючага, пераемніку кіраўніка дзяржавы і апошні адказ яны проста гуляюць у салдацікі. Пакуль што гэты варыянт адказу выбрала найбольш удзельнікаў нашага апытання. Я нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Далучайцеся да нашага апытання, мы таксама чакаем вашых званкоў на свабоду. Ну а зараз слова Алене Струве, якая падрыхтавала выпуск навінаў з Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Перамовы паміж беларускім урадам і міжнародным валютным фондам адносна выдзялення Беларусі рэзервовага крэдыту памерам у 2 мільярды даляраў пачнуцца цягам бліжэйшых дзён. Пра гэта заявіў кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан. Паводле ягоных слоў, глабальны фінансавы крызіс закрануў беларускую эканоміку і яе доступ да вонкавых фінансаў. Як падаюць сёння міжнародныя фінансавыя агенцыі, у сувязі з глабальным крызісам, акрамя Беларусі, раней па дапамогу да міжнароднага валютнага фонду вернуліся Ісландія, Пакістан, Вугорщина і Україна. Нацыянальны сход трэцяга склікання Беларусі складае сёння свае паўнамоцтвы. Упершыню фінальнае паседжанне абедзвюх палат будзе сумесным. Старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў тлумачыць адсутнасць плюралізму тым, што парламент не пляцоўка для палітычных дэбатаў. Злучаныя Штаты Амерыкі пакуль не бачаць неабходнасці ў далучэнні да рашэння еўразвязу аб частковым прыпыненні візавых санкцый для беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта заявіў у Вашынгтоне намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель. У Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі Беларусь у еўрапейскіх праграмах добрасуседства з удзелам прадстаўнікоў еўрапейскіх структур, беларускіх грамадскіх арганізацый і экспертаў. У беларускай сталіцы працягваецца жалобная імпрэза, прысвечаная 65-му годкам знішчэння менскага гета. У Менску на вуліцы Сухой адкрыўся помнік ахвярам гета, якіх прывезлі ў Беларусь з Нямецчыны да іншых краін заходняй, цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 23 кастрычніка у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Удзень па большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў Віцебску і Менску 7-9, у Гародні 8-10, у Магілёве і Берасці 9-11 і ў Гомелі 12-14 градусаў цяпла. Кампанія мабільнай сувязі МТС услед за Велкомам пачала рэкламную гульню з прызамі на мільёны рублёў. Чаму ўсё болей беларусаў паддаюцца на няхітрыя заклікі гуляць у тэлефонныя латарэі, дзе амаль усіх чакаюць пройгрыш і расчараванне? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч. Доследы свабоды. Гульнёвая ліхаманка, у якую ўжо другі тыдзень уцягнутыя абаненты тэлефоннай кампаніі Welcome, перакінулася і на другога буйнейшага аператара Беларусі МТС. З 20 кастрычніка кампанія распачала рэклямную гульню «Твой шанец», на кану якой мільённыя сумы. Шчасліўчыкаў будуць вызначаць праз латарэю сярод тых, хто даслаў правільныя адказы, кожны з якіх будзе каштаваць амаль 2700 рублёў. І можна толькі ўявіць, колькі грошай спусцяць людзі, каб удзельнічаць у гульні, якая расцягнецца ажно на 66 дзён. Абанент Велкам Мікалай два дні гуляў у латарэю «Завядзі мару», падчас якой штодня разыгрываюць аўтамабіль «Фольксваген». Марна потративши сотні тисяч рублів, Мянчук забив виснову, що його елегантно обшукали. Под кожною смс-кою повинно було йти її кошт. Але ж весь текст виглядав так, що ви ось гэту смс-ку відправите за 1800 рублів без НДС і можете гуляти надалі. Миколай означає, ягоний мобільник відключили тільки на третій день, коли баланс уже був у глибокому мінусі. Пытаюся ў Наталі, супрацоўніцы аддзелу працы з кліентамі кампаніі Welcome, чаму яны не адразу адключаюць мабільныя тэлефоны тых кліентаў, якія праз латарэю нашмат перавысілі грашовы запас. Дело в том, что расчет звонков – это сложный технический процесс обновления баланса, поэтому необходимо некоторое время. В любом случае, звонки рассчитываются либо смс-сообщение в течение суток. Вольга Цыганкова не так давно захапілася гульнёй на музычным тэлеканале з адгадваннем словаў. Сувязь тады забяспечваў той самы вэлкам. Але неяк дзіўна, жанчына званіла, каб адказаць на пытанні, а званкі зрываліся. Тым часам аператар дасылаў усё новыя смс-кі з заклікам пра ўдзел. Па ідэі, калі вот ужо мінус 2000, дык дасылаюць смс-ку, што вам будуць усе адключаныя званкі. Я ніколі такі сітуацыі не траплялася, я часова аплочвала. Тут у мяне ўжо мінус 90, тэлефон працуе, ніякіх падазрэнняў нічога не выклікае. Не памятаю, на якім там ўжо этапе, я зразумела. Адразу, дарэчы, патэлефанавала, это было ўначы, і мне паведамілі, што ў мяне такі вялікі мінус. На наступны дзень Вольга паехала ў тэлефонную кампанію і заявіла, што не магла ведаць правілы гульні, паколькі праз тэлефон і па тэлевізору яны не дублявалася. Кампанія пачала адбівацца, правілы гульні, маўляў, друкаваліся ў газеце, але абанэнтка пагражала судом і дамаглася вяртання грошай. Ці ёсць, у прынцыпе, гарантыі, што падобныя гульні сумленныя? Гляджу правілы лотереї «Твой шанец», надрукаваныя ў нумары «Комсомолкі» за 18 кастрычніка. Радок з 7 параграфу. У кожным 20-м уваходным паведамленні ў межах рэкламнай гульні абанент атрымлівае інфармацыю пра кошт аднаго смс-паведамлення. Канец цытаты. Кожнае 20-е – гэта можа быць першае па ліку паведамленне, але і 20-е па ліку. Ці не атрымаецца, што яшчэ да папярэджання абанент прайграе 1000 рублёў? Верагодна, так і здарылася з 9-гадовым сынам Аліны Качаноўскай, якога вэлкам лёгка спакусіў фальксвагенам пола. Зразумелая справа. Дзіцёнак захапіўся марай выйграць машыну. Прычым у першым пасланні кошт смс-кі ўвогуле не быў указаны, быў тэкст, а дашлі смс на нумар 777 і выйграй аўтамабіль. Такія ж паведамленні прыйшлі і аднакашнікам сына. Нічога не падазраючы, дзеці пачалі адказваць на пытанні. Яны адказваліся на 80-100 тысяч кожны. Усім клясам. Правілы кажуць, удзельнікам гульні лічыцца толькі асоба пасля 18 гадоў. Гэта азначае, аўтамабіль у якасці прызу малы ніколі не атрымае, а вось за тэлефон ягоныя бацькі заплацяць. Хіба Беларусь ёсць выключэннем сярод суседзяў, якіх таксама ахапіла гульнёвая ліхаманка? Зміцер – беларускі журналіст, які жыве і працуе ў Варшаве. Ён азначае, што польскія аператары мабільнай сувязі больш карэктныя ў папярэджаннях. Як правіла, калі да мяне прыходзіць нейкая смс, там дакладна напісана правіла гульні, колькі гэта каштуе. Што, напрыклад, смс там каштуе, можа быць, 4 злотых, гэта можа быць 2 злотых, і такі-то падатак за гэта будзе брацца. Гэта заўсёды напісана. Паводле з метра, у Польшчы 4 буйныя аператары мабільнай сувязі, якія таксама займаюцца тэлефоннымі гульнямі. Але зміцер у іх ніколі не гуляе. Чаму? Адказвае проста, бо ўсё роўна падмануць. Чаму ж беларусы на радзіме гэтак даверлівыя да арганізатараў розных тэлефонных гульняў, якія адмыслоўцы параўноўваюць з так званымі лахатронамі? Эканаміст Ярослаў Раманчук бачыць прычыны гэтай з'явы не толькі ў галіне псіхалогіі, ды і нацыянальнай ментальнасці. Просто про сотовый телефон, а покольки у нас люди поставлены в такую ситуацию, что купить квартиру, разные речи, становится вельми-вельми тяжко, то такое свось житё на авось становится больше популярным. И думаю, на жаль, десятки тысяч людей будут вельми разочарованы тем, что они губляют свои доходы так вот бездумно. Такое падсумаванне ў даследаванні свабоды зрабіў эканаміст Ярослаў Раманчук. Ці варта спадзявацца на выйгрыш у тэлефонных латарэях беларускіх аператараў? Гэтым цікавіўся Алег Груздзіловіч. Успомні дзяды 1988. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў. Праз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце «Свабоды» запіс легендарнага мітынгу ў полі. Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі «Свабоды». Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг. А сёння слова ўдзельніку памятных дзядоў у Курапатах Лявону Баршэўскаму. Дзяды 88-го года, это уже был подъём, уже у нас фактычна функцыянавалі, так сказаць, нефармальныя суполкі. І мы не толькі ведалі ўсю інфармацыю, а і распаўсюджвалі ў нас у Новаполоцку, дзе я тады жыў. І мы надрукавалі спецвыпуск такой паўлегальнай газеты і распаўсюджвалі праўда пра дзяды пасля таго, што адбылося. Ну, а расказвалі нам відавочцы, той жа Владзімір Арлоў, Сергій Сяжук, Сокалаў, якія выезжалі і былі там, удзельнічалі. Вярнуўшыся, адразу нам парасказалі пра гэту історію. Уразила хлусня, якая падавалася вам у сродках масавай інфармацыі афіцыйна в Савецкай Беларусі, там звязде. А з другого боку, уразила як газета «Лім», яна асвяціла гэтыя падзеі не згодна з лініяй ЦК, скажам. І ось галоўны рэдактар Анатолій Вярцінскі праявіў тады сапраўды такую грамадзянскую прынцыповасць і мужнасць. За што быў, дарэчы, выбраны потым дэпутатам Верховнага Савета ў першым жа туры. Безумоўна. Газета «Лім» была ў той час самая чытаная газета ў Мінску, і я з рук у рукі перадавалі. Кіёску купіць было немагчыма. Таму што адзіная газета, якая пісала і пра гэтыя падзеі, увогуле антысталінскія публікацыі, што той жа артыкул Зянона Пазняка, Евгена Шмыгалёва пра курапаты, ўсё гэта. Гаварыў Лявон Баршэўскі. Калі вы былі ўдзельнікам памятных дзядоў у Курапатах у 88-м годзе, адгукніцеся і раскажыце пра гэта слухачам свабоды. Тэлефон у Мінску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг. Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду. Застаецца некалькі хвілінаў да завяршэння нашага гадзіннага жывога эфіру, і іх мы аддамо гурту «Крамбамбуля». З пражскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. А ён хацеў жыццё пражыць прыгожа, ды неяк пражывалася трывожна. Начальнік на рабоце лае матам, а дома жонка выганяе з хаты. А сын прыносіць двойкі і адзінкі, такія вось вясёлыя карцінкі. Ён мроіў пра атолы мора пальмы, а тут заводы цэх інструментальны. Дзе ж ты, дольче віта, буэльна віста, дзе ж ты, дзе текіла, маргарита, табырка кожны дзень. Дзе ж ты, дольче віта, буэльна віста, дзе ж ты, дзе текіла, маргарита, табырка. Ён марыў пра курортныя раманы, ды быў жыццём сувора пакараны. Бо жонка Зіна і сяброўка Зоя і блізка не цягнулі да плейбою. А горад, дзе ён жыў, быў нейкі шэры, ну, карацей, не Рыа-де-Жанейра. Наўкол не апалёны і венеры, а злодзеі і міліцыянеры. Дзе ж ты, дольче віта, буэна віста, дзе ж ты, дзе текіла, маргарита, та пырка кожна. где, где текила, маргарита, копырка. По пошке отрымал я фото с дымок, там ёну товариство двух блондинок. Позаду океан, песок и пальмы. Ну кто бы мог подумать, ёлки-палки. Ты пишешь, что усё яко достало, душа больше не жадает карнавалу.